ویدم پو الله الله په زنګو کې د افغان د حرت په ولولو ولولو لکړه مورې مسلمان ویدم پو الله الله په زنګو کې د افغان د حرت په ولولو ولولو لکړه مورې مسلمان د افغان په طبیعت پلوان کی وی آزادی پلوان کی وی آزادی انقلاب د فطرت کل غوالی غلامی کل غوالی غلامی کا غلام سو د پردو د پردو هغه کلا د افغان کا غلام سو د پردو د پردو هغه کلا د افغان ویدم پو الله الله په زنګو کې د افغان د حرت په ولولو ولولو لکړه مورې مسلمان د بختر د هم یما کور زمر د تاریخي کور زمر د تاریخي د هیواد اریانا دیدا بیٹنی کلمسی دیدا بیٹنی کلمسی دادا قسم ملک دی دغرو او دغرو د احمد محمود بچان دادا قسم ملک دی دغرو او دغرو د احمد محمود بچان ویدم پو الله الله په زنګو کې د افغان د حرت په ولولو ولولو لکړه مورې مسلمان د وطن د لن په خو تل خپلواکم غیرتی تل خپلواکم غیرتی د ظلم ماته ویملا با ایمان ځوانان لري با ایمان ځوانان لري د پنځه زره کلو د کلو تاریخونه یې روشن د پنځه زره کلو او کلو تاریخونه یې روشن ویدم پو الله الله په زنګو کې د افغان د حرت په ولولو ولولو لکړه مورې مسلمان شایسته ښکلې درې غره پټ دی په نشته غره پټ دی په نشته دلته پټې خزانې مدنونه ستا هزار مدنونه ستا هزار وی پردي په فکرو عمل کړي کوم یو پلان وی پردي په فکرو عمل کړي کوم یو پلان ویدم پو الله الله په زنګو کې د افغان د حرت په ولولو ولولو لکړه مورې مسلمان د راغلې دلته تل د نړۍ دیکھتا توران د نړۍ دیکھتا توران چې هغه هغه بتل و مغرور بر روان و مغرور بر روان دلته خلاص ولا پنځو ل پنځو نو مې ورکو رنگي نشان دلته خلاص ولا پنځو ل پنځو نو مې ورکو رنگي نشان ویدم پو الله الله په زنګو کې د افغان د حرت په ولولو ولولو لکړه مورې مسلمان د وطن په ننګ ملا وتړلې تر سر تیر وتړلې تر سر تیر هیواد ساتي خامخا که دشمن وي هر څو ډېر که دشمن وي هر څو ډېر دا عادت دی د زمرو د زمرو چې محکم وي پر میدان دا عادت وی دزمرو دزمرو چه محکم وی پر میدان وی دیدم پو اللہ اللہ پو زنگو کی دو افغان دا حرد پا ولولو ولولو لکڑا موری مسلمان چرا سے کل گلے ہمیشوی پا اتحاد ہمیشوی پا اتحاد افغان چاوالی تسلیم وطن ساتھی پا جہاد وطن ساتھی پا جہاد پر کبھی سر دشکرو دشکرو اسی زید پلار افغان پر کبھی سر دشکرو دشکرو اسی زید پلار افغان وی دیدم پو اللہ اللہ پو زنگو کی دو افغان دو حرد پو ولولو ولولو لکڑا موری مسلمان زما د خاورو خټو کو شملور مو دې سړی شملور مو دې سړی نور د شازې پرنګ جوړ نمنو کتر غربي نمنو کتر غربي د تهذیب دې د پرندو د پرندو نا پرژدو ستا غلاما دا تحزیب دای دا پردو دا پردو نا پرژدو ستا غلاما وی دیدم پو اللہ اللہ پو زنگو کی دا افغان دا حرد پا ولولو ولولو لکڑا موری مسلمان زم عظم دا پولا ورک بکڑا ما صلیبی ورک بکڑا ما صلیبی امارت ما زندباد لمحمد عمر دیوی لمحمد عمر دیوی ازم دی پا ایرادو ایرادو مدد غاڑی لسبحان ازم دی پا ایرادو ایرادو مدد غاڑی لسبحان وی دیدم پا اللہ اللہ پا زنگو کی دا افغان دا حرد پا ولولو ولولو لکڑا موری مسلمان وی دیدم پا اللہ اللہ پا زنگو کی دا افغان دا حرد پا ولولو ولولو لکڑا موری مسلمان دحرت پا ولولو ولولو لکڑا موری مسلمان.